NPO Radio 1. Het NOS-journaal. 1 op de 6 mensen leent geld van familie als ze een huis willen kopen. Dat heeft de Nederlandse Bank onderzocht. Mensen kunnen met zo'n familiehypotheek meer geld lenen dan bij een bank. Dat kan dan wel weer de huizenprijzen verder opdrijven, waarschuwt de Nederlandse Bank. Demissionair landbouwminister Adema gaat met de Europese Commissie praten over de subsidies voor boeren die verduurzamen. Het bedrag dat boeren via die regeling kunnen krijgen is veel lager dan eerder werd gedacht. Het komt omdat in Nederland uiteindelijk veel meer boeren dan van de regeling gebruik hebben gemaakt. De Australische regering heeft nieuwe wetten ingevoerd waardoor immigranten zonder visum na een celstraf nog langer vast kunnen blijven zitten. Het gaat om migranten die veroordeeld zijn voor geweld of zedenzaken, waarop meer dan 7 jaar celstraf staat. Na die straf kunnen ze preventief worden vastgezet als de regering denkt dat de kans groot is dat diegene nog een keer de fout ingaat. En de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken heeft felle kritiek geuit op de VN-topman Guterres. Die schreef gisteren een speciale brief aan de VN-veiligheidsraad om de situatie in Gaza onder aandacht te brengen. Guterres vreest volledige ontregeling in Gaza door de Israëlische bombardementen. De Israëlische minister betitelt die uitspraken van Guterres als steun voor de terreurorganisatie Hamas. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Goedemiddag en welkom bij Bureau Buitenland. De hele wereld kent hem nu als de man met de kettingzaag, waarmee hij zoveel mogelijk ministeries wil wegsnoeien, zei hij tijdens de campagne. En zo heeft hij nog wel meer radicale plannen met Argentinië. Zondag wordt Javier Milei beëdigd als de nieuwe president. Wat kunnen we verwachten van zijn presidentschap? Dat bespreken we straks. Tegen 2 uur gaan we naar Zweden, waar vrouwelijke gamers het zat zijn dat ze voortdurend worden uitgescholden door mannelijke gamers. Maar we beginnen bij de klimaattop in Dubai. Heeft die top nou wel of niet iets opgeleverd tot nu toe? Het is tijd voor Buitenland. We gaan weer de grens over. Het werd gepresenteerd als een grote doorbraak op de klimaattop in Dubai. Het instellen van een groot schadefonds voor de gevolgen van klimaatverandering in armere landen. Maar zijn er ook afspraken gemaakt over het verminderen van de oorzaak van die schade? En wie trekt de portemonnee voor het verminderen van de wereldwijde CO2-uitstoot? Met die vragen hield Rens van Tilburg, hij is directeur van het Sustainable Finance Lab, zich de afgelopen dagen bezig in Dubai. Hij is net terug van de COP28 en zit nu hier bij mij in de studio. Welkom, Rens. Dankjewel. Hoe ben jij teruggekomen? Optimistisch? Zag je dat er stappen werden gezet op allerlei manieren? Bijvoorbeeld wat ik net omschreef. Dat die urgentie dus wel degelijk gevoeld wordt nu, momenteel, op die COP? Ja, nou, met eigenlijk een gemengd gevoel. Dus ik ging daarheen met eigenlijk de boodschap van: jongens, we hebben het over miljarden bij elkaar brengen. Terwijl het moet ondertussen gaan over biljoenen, hè, duizenden miljarden. Want dat is namelijk wat op dit moment jaarlijks gewoon tekort komt aan klimaatinvesteringen. Mm-hmm. En waar ik optimistisch van werd, was op zich dat die boodschap echt wel ondertussen aan het landen is. Dus eigenlijk heel breed werd wel onderkend van: ja, we moeten echt een heel ander gesprek gaan voeren. Er moet veel meer geld op tafel gaan komen. Alleen dan vervolgens de stap van: ja, en hoe gaan we dat dan doen? Ja, daar zie je toch wel dat een soort van onconventionele oplossingen waar je dan naartoe zou moeten gaan, dat nog wel heel erg eng gevonden wordt. He, dus ja, dubbel gevoel zou dubbel ik zeggen. Gevoel, ja. Nou, laten we met iets hoopvols beginnen. Althans, zo werd het gepresenteerd. Hè. Het zogenaamde Loss and Damage Fund kwamen ze vorige week mee op die COP28. En dat in de praktijk betekent dat rijke landen arme landen gaan compenseren voor geleden klimaatschade. Kun je uitleggen hoe dat precies in de praktijk zou moeten werken? Dus dat was eigenlijk vorig jaar toen de COP27 in Egypte dreigde eigenlijk een soort van totale mislukking te worden. Ze konden nergens over eens worden. En toen kwam dit Loss and Damage Fund, het schadefonds, kwam eigenlijk als een soort van konijn uit de hoge hoed. Het was een hele lang gekoesterde wens, juist van de armste landen. Die al heel lang zeggen: wij hebben eigenlijk aan die klimaatverandering heel weinig bijgedragen. We hebben heel weinig CO2 uitgestoten. Mm-hmm. We zijn überhaupt niet geïndustrialiseerd. Maar wij zijn wel de landen waar die klappen nu het hardste binnenkomen. Wij hebben op dit moment de meeste schade en we zijn nog steeds heel arm. We hebben heel weinig geld om die schade vervolgens op te vangen, om de huizen weer opnieuw op te bouwen. Dus stel een loss and damage fund, zoals ze dat noemden, in. Nou, heel lang is dat tegengehouden door Amerika, maar ook Europa was daar niet erg enthousiast voor. Die waren ook bang dat als ze dat zouden gaan doen, dat ze dan aansprakelijkheid zouden erkennen. Dus het feit dat ze dat een jaar geleden zeiden: oké, zo'n fonds moet er gaan komen, was toen echt een grote principiële doorbraak. Nou, zeg ik, een jaar lang is er geruzied over hoe dan waar precies? Moet dat fonds dan gaan komen? Wie moet daar wat over te zeggen gaan hebben? Het ging überhaupt nog niet over hoeveel geld moet er dan in en waar moet dat geld vandaan komen? Nou, en het dreigde dus, want het was nog een week voor de top waren ze het nog steeds niet over eens. Dus dat dreigde eigenlijk deze hele twee weken top te gaan beheersen. Mm-hmm. Ja, en wat dat betreft was het heel mooi dat ze inderdaad dus wel een overeenstemming hebben weten te bereiken. Dus het komt bij de Wereldbank, maar wel het extra zeggenschap van die ontwikkelingslanden daarin. Dus dat was op zich een mooi compromis. En er werd wel ook wat geld toegezegd. Waarbij ik wel meteen zeg, wat geld toegezegd? Ik geloof dat op dit moment ongeveer optelt tot ongeveer 700 miljoen wat er is toegezegd. Terwijl de inschatting van wat is er nu jaarlijks al aan dat soort van klimaatschade. Ja, dat gaat eerder naar de 100 miljard toe. Ook daar geldt weer. Dus waar ik begon te zeggen van het gaat over miljarden, het moet gaan over biljoenen. Ja, hier gaat het over miljoenen, terwijl het moet gaan over miljarden. Ja, het voelt dan een beetje als een druppel op een gloeiende plaat. En als we een beetje kijken naar die armere landen, zoals je al zegt, die dus relatief weinig uitstoten, maar wel echt kampen, veel meer kampen met de gevolgen van klimaatverandering dan bijvoorbeeld verschillende Europese landen. Als die landen zelf iets willen doen, bijvoorbeeld geld lenen op de kapitaalmarkten om te investeren, dan hebben ze ook nog een enorm nadeel ten opzichte van landen hier in Europa. Hè? Kun je uitleggen hoe dat zit? Ja, dat klopt. En je zegt terecht, van dat zijn landen die hebben in het verleden weinig uitgestoten. Maar het zijn wel ook de landen waar de bevolkingsgroei eigenlijk het grootst is. Die de komende jaren eigenlijk het meest economisch gaan groeien. Afrikaanse landen, maar denk ook aan India. Ja. En daar staan ze eigenlijk nu voor de keuze. Van gaan we al die nieuwe infrastructuur, al die nieuwe steden, gaan we dat nou op een nieuwe duurzame manier doen? Of gaan we dat doen door eigenlijk net zoals het in Europa en Amerika is gebeurd, door kolencentrales aan te leggen. Daarbij is eigenlijk de ingewikkelde situatie dat op dit moment vaak die duurzame energie al goedkoper is dan wanneer je die kolencentrales zou gaan bouwen. Mm-hmm. Maar het grote verschil is dat eigenlijk alle kosten voor die duurzame energie zitten in de beginfase. Dus je moet nu die windmolens, nu die zonnepanelen neerleggen. Terwijl bij die kolencentrales is de bouw van die centrale zelf is nog niet eens zo heel erg duur, maar je bent daarna 30 jaar lang nog kolen aan het kopen. Dus over de hele levenscyclus gezien is dan die fossiele optie duurder. Ja. Maar, en daar komt het bij. Je hebt wel het geld nodig om nu die duurzame energie neer te leggen. En daar is specifiek voor ontwikkelingslanden het probleem dat dat kapitaal heel erg duur voor ze is. Dus in Europa, was een paar jaar geleden, betaal je ongeveer 1% rente als je een windpark aan ging leggen op zee. Nou, dat is nu naar ongeveer 4% gestegen, omdat de rente hier ook is toegenomen. En dan zie je al dat er ontzettend veel projecten worden afgeblazen. Dus dat is gewoon echt een probleem waar we nu in Europa mee zitten. Van 1-4%. In die ontwikkelingslanden was de kosten van kapitaal eigenlijk altijd al 10% en meer. En dat is ook enorm toegenomen de afgelopen jaren. Dus die landen zitten in een catch-22. Die kunnen gewoon eigenlijk niet het soort van investeringen doen die ze het liefst zelf zouden willen doen. Ook gewoon puur financieel gezien. En heel belangrijk, ons uiteindelijk cruciaal zijn. Want klimaatverandering is natuurlijk een wereldwijd fenomeen. Dus als ze daar in het zuiden niet dit soort investeringen kunnen doen, dan gaan wij hier in het noorden ook, misschien hier in Nederland heel letterlijk, niet de voeten droog houden. Wat ik zelf wel paradoxaal vond, was de organisator van deze top, de Verenigde Arabische Emiraten. Economie die grotendeels drijft natuurlijk op olie, op gas. Een grote vervuiler is natuurlijk ook daarmee. Maar tegelijkertijd wel enorm investeert. Hè? Ook bijvoorbeeld in Afrikaanse landen als het gaat om groene en duurzame projecten. Ja. Ja, dat vond ik dus een van de interessante dingen toen je daar was op die bijeenkomst. Dat er allerlei panels waren waar dus inderdaad aan de ene kant die investeerders uit het Midden-Oosten waren. Maar ook dus heel veel investeerders uit Afrika en bedrijven uit Afrika die dus daar bezig waren met allerlei duurzame energieprojecten op te zetten. En daar was dus de grote klacht van eigenlijk de kant van Afrika. Was van wij krijgen gewoon in de financiële wereld op dit moment een hele slechte deal. En dat heeft ermee te maken dat je hebt credit rating agencies, dus organisaties die zeggen, dit is wel een kredietwaardig land of bedrijf en deze is het minder. En die doen eigenlijk heel goed hun werk als het gaat om de rijke landen. Hè, want daar zijn heel veel klanten die daarin willen investeren. Dus daar stoppen ze veel werk in. Maar eigenlijk alles wat Afrika is, daarvan zeggen ze min of meer, dat is allemaal Afrika, is eigenlijk allemaal niks. Dus die krijgen allemaal een slechte kredietwaardigheid. Mm-hmm. Met als gevolg dat dan dus daardoor ook die kosten van kapitaal, dus dat is een van de redenen waarom die kosten van kapitaal daar zo ontzettend hoog zijn. Ja, en dat is iets waar die Afrikanen dus heel erg woest over zijn eigenlijk. Want die zeggen, we hebben heel veel projecten, bedrijven die ontzettend kredietwaardig zijn, maar die krijgen toch allemaal zo'n hele slechte rating, waardoor het kapitaal zo duur is, waardoor we dus die investeringen niet kunnen doen op dit moment. Hey. En als we even naar Europa kijken, want je zei het in een bijzin, maar het is natuurlijk toch wel opmerkelijk dat omdat de rente dus iets gestegen is, is het lenen van geld duurder geworden. En daarmee zie je dus dat investeringen in bijvoorbeeld grote windparken, duurzame projecten af aan het nemen is. Ja. Ja, dus dat is een onderzoek wat we vanuit Sustainable Finance Lab een tijdje terug gedaan hebben met de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie. Enquête uitgezet onder hun leden. En daarvan gaf ongeveer een derde aan. Ja, dat ze op dit moment dus inderdaad projecten aan het afblazen zijn of aan het uitstellen zijn. Dus die impact die is er al in Europa. Mm. En dat met natuurlijk rentepercentages die vergeleken met wat in Afrika, in India en andere opkomende landen wordt betaald, eigenlijk al heel erg laag is. En is er een oplossing om dat gat te dichten? Zoals jij het schetst, de bereidheid heb je gezien in Dubai. De beloftes worden ook wel gemaakt. Alleen de bedragen die eraan gekoppeld zijn, zijn dus veel te laag ten opzichte van wat er nodig is, schets je. Is er een manier om dat gat te dichten? Ja, zeker. Dus we hebben met Sustainable Finance Lab een rapport uitgebracht met een mooie menukaart eigenlijk van dingen die je kunt doen. Dingen waar ook in Dubai wel vooruitgang op zijn geboekt zijn. In de eerste plaats het idee om gewoon wereldwijd belasting te gaan heffen. Bijvoorbeeld op de scheepvaart of op de internationale luchtvaart. Dat zijn dus eigenlijk internationale activiteiten en die om die reden heel laag tot niet belast worden. Mm-hmm. Terwijl ze wel heel veel CO2-uitstoot hebben. Dus al heel lang roepen economen, als je die uitstoot niet gaat belasten, dan zet je er ook niet de goede prijs op. Maar wie moet dat gaan belasten? Dat was altijd het probleem. Ja, en nu is eigenlijk het op zich simpele idee opgekomen. Nou, laten we dat dan gewoon wereldwijd doen. Laten we dat gewoon wereldwijd afspreken. En dat geld wat we dan in een grote pot aan het verzamelen zijn, daar kunnen we dan dit soort van projecten in ontwikkelingslanden van gaan financieren. En hoe werd erop gereageerd in Dubai, op dit soort initiatieven? Nou, het interessante is dat er in Dubai, en het is ook weer een voorzichtig begin, maar daar is nu een taskforce, zoals dat heet, ingesteld. Daar zit Kenia in. Dat is een voortrekker in Afrika op dit terrein. Met Frankrijk, met Spanje. En nog een aantal andere landen. Nou, en die hebben zichzelf tot doel gesteld om te zorgen dat over 2 jaar dat er zo'n mondiale tax is. En of dat op de scheepvaart of de luchtvaart gaat zijn of iets anders, daar gaan ze nu op studeren. Maar goed, daar is dus wel echt een stap op gezet. Ja. Ander onderwerp waar ik eigenlijk ook heel veel van verwacht, dat is een beetje een technisch verhaal, maar dat zijn de special drawing rights, zoals het heet, de speciale trekkingsrechten van het IMF. Mm-hmm. Dat is eigenlijk een vorm waarop je wereldwijd uit het niets geld kunt laten ontstaan. Wordt ook in geval van nood gebruikt. Hè. Dus toen we de coronacrisis hadden en we eigenlijk ook in die situatie zaten, van iedereen zag wel dat die ontwikkelingslanden uitgaven moesten doen voor hun gezondheidszorg. Maar de noordelijke landen, die hadden het allemaal zelf ook heel erg druk en moeilijk. Dus die hadden zoiets van wij kunnen dat nu niet opbrengen. Toen is er voor $650 miljard aan SDR's, speciale trekkingsrechten, gecreëerd. Waar dus die landen ook hun eerste behoefte mee hebben kunnen vervullen. Nou, in feite dat instrument ook nu voor klimaat inzetten. Dat is een idee wat wel besproken is in Dubai. Dus ik zat aan een ronde tafel met heel veel partijen, heel veel landen. Die daar op zich allemaal heel enthousiast op reageerden. Die zeiden van dat moeten we gaan doen. En tegelijkertijd waren er heel weinig echt harde commitments afgegeven. Dus eigenlijk alleen Japan die zei van wij zijn echt klaar om onze rechten nu naar ontwikkelingslanden te gaan brengen. Ja. Dus daarmee, dat is toch een beetje het gevoel waar jij mee thuis komt. Er zijn plannen, er zijn goede ideeën, er zijn mogelijkheden. Maar de echte bereidheid, het echte doorpakken, dat heb je dus nog niet gezien. In elk geval op deze klimaattop. Rens van Tilburg, hartelijk dank voor je uitleg. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Zordos, hijo de puta, ahí tienen. Las pelotas voy a pedir Estado. El Estado metete en el orto, la con. Ja, u hoort hier de nieuwe president van Argentinië, Javier Milei, die razend is in dit fragment. Komende zondag wordt hij beëdigd. En deze houding hebben we veel van hem gezien tijdens de campagne. Al is het alleen maar omdat hij ook regelmatig met zijn kettingzaag opdook. Dat gebruikte hij als metafoor om de overheid flink te gaan snoeien. Hij wil van heel veel ministeries af, bijvoorbeeld. Hij wil ook het Argentijnse klimaatbeleid schrappen. De centrale bank wil hij afschaffen. Een paar van zijn wilde plannen die ik hierbij noem. Wat voor president krijgt Argentinië straks? Bij mij in de studio is Argentinië-kenner Michiel Bout. Emeritus professor verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom, Michiel. Het is een schreeuwende avonturier, kunnen we hier wel horen. Met veel radicale ideeën, met zijn kettingzaag die een beetje symbool is komen te staan voor hem. Kun je nog eens uitleggen waarom zoveel Argentijnen op hem hebben gestemd juist? Ja, en als je nog één ding extra over hem. Hij is nog maar 2 jaar in de politiek. Hè? Dus het is totaal geen beroepspoliticus. Het is echt een enfant terrible. Hij is nog maar net politicus. Ik denk dat het allerbelangrijkste is de economische crisis in Argentinië. Argentinië is een land sowieso wat altijd van crisis naar crisis hobbelt. Maar dit jaar en deze afgelopen 4 jaar zijn zo dramatisch geweest dat de anti-establishment stem, zeg maar, die hij vertegenwoordigde, heel veel steun kreeg. De vorige president, Alberto Fernandez, die wordt genoemd de president van 1000% inflatie. Ja. Daar kunnen we ons niet zo heel veel bij voorstellen in Nederland, maar dat betekent dat voor iedere Argentijn die geen toegang tot dollars heeft, het leven schreeuwend duur is geworden. Ja. En onder die regering van Fernandez is dus 40-45% van de mensen onder de armoedegrens gedoken. Dus dat zijn mensen die in ieder geval Milei als een soort enige hoop meer zien. Ja, en dan even naar die radicale voorstellen waar die mee is gekomen. Hè. Om nog eens eentje te noemen, hij wil de Amerikaanse dollar invoeren, dus de Argentijnse peso moet verdwijnen. En in combinatie met al die andere dingen die ik net al even aanhaalde, denk je dat hij het ook uiteindelijk kan uitvoeren? Het schrappen van ministeries, de centrale bank afschaffen? Ja, we zitten nu eigenlijk in een formatieperiode. Hij zit in het Hotel Libertador en daar ontvangt hij dus heel politiek Argentinië. Ja. En het is al duidelijk dat in die formatieperiode al deze radicale ideeën worden afgeschaft. Oh ja? Worden minder gemaakt. De dollarisatie. Dan moet je dollars kopen ergens op de wereldmarkt. Nou, Argentinië heeft grote schulden bij het IMF. Dus dat gaat het niet worden. Dus heel veel van zijn plannen zijn al van de baan. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat heel veel van... Hij is nu aan het onderhandelen, dus we weten het niet. We weten het pas zondag en daarna. Maar de dollarisatie is opgeschoven naar een onvoorziene toekomst. De centrale bank wilde die opheffen. Hij heeft nu als minister van Economie een ex-directeur van de centrale bank benoemd. Dus dat gaat voorlopig ook niet gebeuren. De moeilijke relatie met het buitenland. Hij wilde de banden met China wilde die verbreken. Hij wilde de banden met Brazilië verbreken. Hij noemde Lula een communist. Allemaal met een zacht handdoekje weggewerkt. Dus eigenlijk is deze fase tot zondag een fase geweest waarin eigenlijk de kettingzaag is vervangen in een vijltje. Tja, een veel mildere versie dus van de Milei die we in de campagne zagen. Zal die uiteindelijk ook een veel mildere president worden? Want kijk bijvoorbeeld naar Bolsonaro in Brazilië. Hij was ook echt een rechtspopulistische president. Nou, die bleek in de praktijk toch ook niet zo mild te zijn. Nee, dat is wat heel veel waarnemers en ook Argentijnen zich afvragen. Hij heeft natuurlijk, hij kan niet helemaal terug van die radicale retoriek. Alleen in Argentinië en in Latijns-Amerika in het algemeen is er eigenlijk wel, hebben presidenten een hele grote ruimte om anders te worden dan ze hebben beloofd. Mm-hmm. Er is zelfs een beroemd gezegde van een oude Argentijnse president die zei: ja, als ik zou hebben verteld wat ik van plan was te doen, dat was ik nooit gekozen. He, dus, en dat zou ook voor Milei een beetje kunnen gelden. Hij moet nu regeren. Hij heeft geen meerderheid in de Senaat. Hij heeft geen meerderheid in het congres. Dus hij moet ook compromissen sluiten met de bestaande macht, met het establishment, waar hij zich zo tegen heeft gekeerd. Mm-hmm. Dus de vraag is wat hij van die radicaliteit kan bewaren. Ja. We zagen dat Geert Wilders hem feliciteerde. Op sociale media was ook uitgenodigd voor zijn inauguratie. Maar Wilders zei, vanwege de formatie in Nederland kan ik niet gaan. De Hongaarse premier Orbán gaat wel. Bolsonaro in Brazilië gaat ook. Waar moeten we Milei plaatsen op dat rechtsradicale spectrum? Met wie kunnen we hem het best vergelijken? Ja, hij past in een grote tendens van rechtspopulisme, hè, dat kan je zeggen. Maar het is ook wel weer een typisch Argentijns fenomeen. Mm-hmm. Kijk, je zou het Argentijnse landschap kunnen zien als twee grote blokken. Het blok van het peronisme, dat is iets echt specifiek Argentijns. Nationaal, socialistisch, sociaal-democratisch. Maar een partij die eigenlijk een baantjesfabriek ook is geworden. Zit in alle haarvaten van de Argentijnse samenleving. Dat is de ene kant. En dan heb je de liberalen die geloven dat de overheid moet terugtreden, en et cetera. Mm-hmm. Die liberalen hebben één regering gehad onder Macri. 2015 tot 2019. En dat was geen onverdeeld succes. Dus je hebt eigenlijk twee blokken die allebei gehaat worden, of die allebei veel antagonisme oproepen. En Milei is daar de joker opeens tussen, die ertussen is gekomen. En de vraag is of die inderdaad een aparte positie kan bewerken. Mm-hmm. Of dat hij toch, en daar lijkt het nu een beetje op, zich moet voegen naar de bestaande machtsverhoudingen. Ja. Het is dus ook natuurlijk iemand die enorm polariseert in Argentinië. Hij heeft de verkiezingen gewonnen. Hij heeft de meerderheid van de Argentijnen achter zich. Maar er zijn er genoeg Argentijnen die hem verafschuwen. Wat kunnen we verwachten daar de komende jaren? Want Argentinië is daar bekend om zijn grote demonstratie, zoals het moet. De vakbonden laten graag van zich horen. Is dat wel ook jouw verwachting? Nou ja, kijk, het is een super ingewikkeld landschap. Het lijkt, je hebt twee blokken, veel simpeler dan Nederland. Maar al die blokken die zijn ook weer verdeeld in kleine blokjes en belangengroepen. En je ziet dat Milei op dit moment al eigenlijk allianties aan het sluiten is met delen van het peronisme. Mm-hmm. Maar ruzie heeft met andere delen van het peronisme. En de grote vakbond, de CGT, heeft al aangekondigd dat ze zo gauw hun iets niet bevalt, ze de straat op gaan. De piqueteros, de groepen, ja, ongeorganiseerde, maar toch wel door de peronisten georganiseerde groepen, die staan ook al klaar. Dus hij moet ontzettend laveren in die nieuwe situatie om een eigenstandige positie te krijgen. Ik heb geen glazen bol. En dat heeft niemand in Argentinië. En op dit moment, de kranten staan vol over deze vraag. Wat is die nu aan het doen? Ja. Met wie gaat die alliantie sluiten? En het zou kunnen zijn dat die succesvol is. Succesvol voor hem betekent dat de inflatie stopt. Dat hij kan onderhandelen met de IMF. Dat die grote terugbetalingen niet hoeven plaats te vinden. Dat hij de levensstandaard enigszins kan opvijzelen. En dan zullen we over een jaar moeten zien of als een succesvol president hij radicaler wordt of gematigder. Mm. Maar wat als hij niet levert? Want als hij niet levert, want hij heeft veel van die radicale plannen ook aan zijn kiezers verkocht natuurlijk. Ja. Nee, als hij daar weinig van waar kan maken? Een veel waarschijnlijker scenario is dat hij niet levert of niet genoeg levert. Dat de straten vol raken met demonstraties. Dat zijn aanhangers wellicht ook de straat op gaan of teleurgesteld raken. En dan moet je toch een scenario zien waarin chaos en corruptie eigenlijk de boventoon gaan voeren. En dan is Argentinië weer in zijn volgende crisis beland. Tja, hoe zou Argentinië zich ten opzichte van het buitenland opstellen, denk je, onder hem? Dus nou ja, je had Lula al snel geschoffeerd bijvoorbeeld, hè, een belangrijk grote buurland natuurlijk. Er zijn verschillende linkse leiders aan de macht in Latijns-Amerika. Daar is hij natuurlijk ineens een hele vreemde eend in de bijt in de regio. Ja, nou kijk, Latijns-Amerika is een beetje aan het zoeken tussen links en rechts. En dus ik denk dat hij, als hij zich zo opstelt, als hij nu zich opstelt, dan redt hij het wel. De grootste partner van Argentinië is China. Hij heeft zich heel negatief over China uitgelaten in de verkiezingscampagne. Maar meteen na zijn verkiezing heeft hij allemaal lieve briefjes naar de Chinese leiders gestuurd. Ja. Dus dat zal zo'n vaart niet lopen. Ook Lula heeft hij eigenlijk toch een beetje in zijn armen gesloten. Dus ik verwacht eigenlijk dat die het buitenlandse beleid niet veel zal veranderen. En dat daar het pragmatisme de hoofdrol zal spelen. We gaan het zien hoe zijn presidentschap zich gaat ontvouwen. Michiel Bout, hartelijk bedankt. Argentinië-kenner, emeritus professor verbonden aan de Universiteit van Amsterdam over de nieuwe Argentijnse president. Buitenland uitgelicht. This handicap in your ass, fucking pussy. Fuck you. Fuck this handicap. Your goalkeeper is faster than my Dembele. Ja, excuses voor dit taalgebruik vroeg op de middag. Maar je hoort hier een woedende mannelijke gamer die het niet uit kan staan dat hij van een vrouw verloren heeft. Er wordt bij het gamen veel gescholden en vrouwen blijken vaak de volle laag te krijgen. En Zweedse vrouwelijke gamers zijn het zat en komen daarom in actie. Correspondent Tjade Michels in Stockholm. Ja, wat krijgen vrouwen en meiden allemaal over zich heen als ze aan het gamen zijn in Zweden? Ja, nou inderdaad een heel aantal woorden waarvoor we inderdaad onze luisteraars maar alvast even onze excuses moeten aanbieden. Zoveel eigenlijk te veel om op te noemen dat die vrouwen nu een speciaal woordenboek hebben gemaakt om al die scheldwoorden op te schrijven. Ja, dat gaat met heel zakelijke droge beschrijvingen zoals in keuken, als in ga terug naar de keuken. Maar je ook allerlei varianten van het woord hoer bijvoorbeeld. Of het Zweedse fita. Dat moet je niet tegen Zweden zeggen trouwens. Dat is een soort verkleinwoord van kut, zeg maar. Uit dat woordenboek blijkt ook dat er heel anders wordt gescholden tegen die vrouwen. Een man is een klootzak, maar bij een vrouw gaat het al snel over hun seksualiteit. Dat is echt intimidatie. Ja, daar zijn ze nu echt helemaal klaar mee. En waarom zou zo'n woordenboek helpen als je dan een daad wil stellen? Kan je dan niet beter iets anders doen? Nou, het idee is eigenlijk dat die woorden zo normaal zijn geworden. Kijk, wij bieden daar onze excuses voor nog voor aan. Maar in die gamewereld is het echt gewoon schering en inslag. Dat hoort gewoon een beetje bij die cultuur. En juist door het af te drukken proberen ze een beetje een spiegel voor te houden. Want ja, zij zeggen, deze woorden zou je in het echt ook niet zeggen tegen een klasgenoot of opschrijven. Ja, waarom denk je dan dat het wel normaal is als je voor een scherm zit en dat je dan daar iedereen wel voor van alles gaat uitmaken? In elk geval bedoeld dus om deze discussie eens even flink aan te wakkeren. Tjade Michels vanuit Zweden, hartelijk dank. Meer hierover op nporadio1.nl of in de NPO Radio 1-app onder Bureau Buitenland. Straks is het tijd voor Villa VDB. Daar gaat het over de Palia Kit. Een doos vol spullen die palliatieve zorg menswaardiger moet maken. En waarom die Palia Kit zo zinvol is, dat hoort u zometeen bij Margreet Rijntjes. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Ik wens u nog een hele fijne middag. NPO Radio 1. In de publieke tribune aandacht voor kinderen die te vroeg geboren worden. Human, de publieke tribune. Daaronder vinden ze soms hun hele leven problemen door. Maar vaak worden ze alleen de eerste jaren van hun leven intensief gemonitord. En daardoor krijgen ze niet de hulp waar ze behoefte aan hebben. In de publieke tribune praat ik met direct betrokkenen en hun artsen. Zaterdagmiddag tussen 3 en 4. Koen Verbraak in de publieke tribune van Human. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Pretty Woman. De musical gebaseerd op die iconische film. Beleef deze ultieme feel-good musical vol humor, nostalgie en romantiek. Nu in het Beatrix Theater Utrecht. PrettyWomanTheMusical.nl. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Wie zat er achter de moord op John F. Kennedy? Lee Harvey Oswald of toch iemand anders? Journalisten Babs Assink en Lammert de Bruin hebben een nieuwe aanwijzing gevonden met een Nederlands tintje. En gaan 60 jaar na de moord op zoek naar de waarheid. JFK, The Missing Link, is nu compleet te beluisteren in de NPO Luister-app. Download hem via nporluister.nl. De Guatemalaanse milieuactivist Bernardo Carl Sol is vrijgekomen. The letters you wrote to me gave me hope. Schrijf een brief. Verander een leven. Zo simpel kan het zijn. Doe ook mee met Right for Rights van Amnesty International. Ga nu naar amnesty.nl/brief. Pakken ze podium? Pakken ze podium? Pak zelf eens een podium. Pakken ze podium. Pakken ze podium. Pakken ze podium. Pakken ze podium. Pakken ze podium. Pakken ze podium en geniet met volle teugen van theater en concerten op een van de 300 podia in Nederland. Podium cadeaukaart. Het cadeau dat je bijblijft. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Hallo, Hypotheekshop De Munt, Bakkerij Bakker en alle andere ondernemers. We hebben een berichtje voor je. Wij zijn Odido, je nieuwe zakelijke provider voor mobiel en glasvezel. En we laten je graag zien dat het anders kan. Menselijker. Ook voor jou als ondernemer. Het kan ook zo. Odido.